ऐसा लगता है कि आसमान ऊपर से फट पड़ेंगे और फरिश्ते अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। याद रखो कि अल्लाह ही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।